Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko Plastramoc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przywódcy unijni deklarują dalsze wsparcie dla Ukrainy. Pod dokumentem nie podpisał się jednak premier Węgier Viktor Orban. Jeśli oni nie będą płacić, ja nie będę ich bronił. Donald Trump mówi tak po doniesieniach mediów, że zamierza pomagać tylko tym krajom, które wydają odpowiednio dużo pieniędzy na zbrojenia. Kaczyński, Błaszczak i Matecki stracili dzisiaj poselskie immunitety. Jest unijna deklaracja dalszego wsparcia Ukrainy, ale bez Węgier. Przywódcy 26 krajów wspólnoty na szczycie w Brukseli zapewnili Kijów o kontynuowaniu pomocy finansowej, gospodarczej, humanitarnej i wojskowej. Pod deklaracją z tego spotkania nie podpisał się tylko Viktor Orban. O szczegółach Beata Płomecka. W dokumencie mowa jest m.in. o pokoju przez siłę, czyli o takim wzmocnieniu Ukrainy, by zasiadając przy negocjacyjnym stole miała możliwie najsilniejszą pozycję. W deklaracji mowa jest o pakiecie wojskowym przygotowanym przez szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas, ale nie ma konkretnej kwoty. Nawet ogólne zapisy były nie do zaakceptowania przez Węgry. Poza tym w deklaracji jest także mowa o tym, że żadne rozmowy o zakończeniu wojny na Ukrainie rozpętanej przez Rosję nie mogą być prowadzone bez Ukrainy. Jest także zapis, że porozumieniu o zakończeniu walk muszą towarzyszyć wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które przyczynią się do odstraszania przyszłej rosyjskiej agresji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeśli oni nie będą płacić, ja nie będę ich bronił, powiedział prezydent USA Donald Trump, mówiąc o sojusznikach z NATO. Jak stwierdził, podpowiada to zdrowy rozsądek. To moi przyjaciele, ale gdyby Stany Zjednoczone miały kłopoty i zadzwonilibyśmy do nich, powiedzielibyśmy: Francjo, mamy problem, myślicie, że przyjdą i nas ochronią? Powinni, ale nie jestem pewien, stwierdził Trump. Wcześniej media donosiły, że amerykański prezydent zamierza zapowiedzieć, że nie będzie bronił sojuszników, którzy przeznaczają zbyt mało swojego PKB na zbrojenia. Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetów posłom PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, Mariuszowi Błaszczakowi, a także wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS Dariusza Mateckiego. Zgodnie z postanowieniem większości mogą oni teraz zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Praca Sejmu w tych kwestiach zakończyła się, teraz wszystko w rękach wymiaru sprawiedliwości, mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Do oporu będę powtarzał te słowa, które słyszeliśmy przez 8 lat. Uczciwi nie mają się czego obawiać. Jeżeli jest tak, że naprawdę nic złego nie zrobiliście. Więcej, zrobiliście dobre rzeczy, to przyjdźcie i o tym z dumą, z podniesionym czołem opowiedzcie, no bo przecież nic złego nie uczyniliście. To proste. Nie rozumiem więc tego chowania się za immunitetami, tych teatrów, tego uciekania. O zgodę na aresztę dla posła Mateckiego wnosi prokuratura, która chce postawić mu zarzuty fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych i prania brudnych pieniędzy. Byłemu ministrowi obrony Mariuszowi Błaszczakowi prokuratura chce postawić zarzut przekroczenia uprawnień w związku z ujawnieniem przez niego tajnych planów obronnych. Wniosek o pociągnięcie Jarosława Kaczyńskiego do odpowiedzialności złożył obecny europoseł Krzysztof Brejza jako oskarżyciel prywatny. Amerykańskie cła na towary importowane z Unii Europejskiej nie powinny być bardzo bolesne dla polskiej gospodarki. Prezydent Donald Trump zapowiada nawet 25% cła, m.in. na europejskie samochody, stal czy produkty spożywcze. Część polskich producentów odczuje spadek zamówień, ale będzie miała szansę pozyskać nowych kontrahentów na unijnym rynku. Sprzedaż polskich produktów do USA odgrywa istotną rolę w branży materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz żywności. Ponadto rodzimy przemysł często pełni rolę podwykonawcy, produkującego na przykład części samochodowe dla zachodnich marek. Jednak w kontekście całej gospodarki amerykańskie cła mogą nieznacznie wpłynąć na spadek polskiej produkcji, sięgający ułamka procenta PKB. Ekonomista PKO SA Piotr Bartkiewicz zwraca uwagę, że produkcja na eksport do Stanów nie oznacza dla nas być albo nie być. Wszystkie duże gospodarki światowe, strefa euro, Chiny, Stany Zjednoczone, Japonia, wbrew pozorom są bardzo zamknięte. Eksport to jest między kilkanaście a dwadzieścia kilka procent PKB. To nigdy nie jest najważniejszy czynnik, który w krótkim okresie działa na te gospodarki. Takim czynnikiem będzie za to impuls rozwojowy płynący z Niemiec, które zamierzają przeznaczyć nawet 500 miliardów euro na rozbudowę i modernizację infrastruktury. To oznacza szansę na nowe kontrakty i zamówienia również dla polskich przedsiębiorców. Michał Makowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Spowiedź pełna bólu, tęsknoty i niespełnionych pragnień. Dwa tygodnie temu po ten utwór sięgała w zastępowym wydaniu Off Control Martyna Matwiejuk i przepadłem, zapętlam do nieskończoności. Ethan Kane na początek drugiej godziny Off Control. Pan Piotr napisał, że w Sonoku radio gra bardzo dobrze, niestety nie może zgasić światła, bo pracuje, ale pan Piotr pozdrawia wszystkich i dziękuję za wspólne słuchanie radia. Pani Magdalena z kolei tym razem bez drutów, bez włóczki, ale za to z farbami i pędzlami. Tym razem akwarelowo. To proszę coś zmalować, proszę się pochwalić. Pan Leszek z kolei donosi, że bardzo ciepły wieczór dzisiaj. A pan Marcin pozdrawia dzisiaj spoza miejsca, spoza czasu ze zdjęciem o tytule bardzo tajemniczym Odbicie. Odbicie z cyklu Malowanie światłem. Pani Katarzyna melduje się z wiosennej Wieliczki. Słucha od początku zahipnotyzowana dzisiejszymi dźwiękami. Melduje się na naszym pokładzie pani Ela z okolic Ostrowca Świętokrzyskiego. Jest z nami pan Jarek, który napisał, że wraca po dwutygodniowej przerwie. Głód audycji dawał o sobie znać, także chyba nieobecność usprawiedliwiamy. A za chwilę w studiu przy Myśliwieckiej 357 mój gość. Kto to taki? Proszę posłuchać. Thank you. Myśliwiecki 357, zasłuchany Jerzy Mączyński. Dobry wieczór, cześć. Dobry wieczór, cześć. Sprawca tych tajemniczych dźwięków, można powiedzieć. Tajemniczych, ale jak dla mnie bardzo osobistych. Dobrych kilka lat temu miałem wielką okazję i wielką przyjemność uczestniczyć w twoim debiucie płytowym z serii Polish Jazz, Jerry and the Pelican System. Ile to lat? Chyba 6 lat temu. Teraz. Pomyślałem sobie wtedy, że dawno nikt mnie tak nie ujął. Pomyślałem sobie wtedy, że dawno nie słyszałem dźwięków, które tak idealnie łączyłyby przeszłość jazzu z teraźniejszością, a nawet i z przyszłością. O, wow. Tego nie widziałem. To już wiesz. I to pomyślałem sobie, że jesteś takim mistrzem i specjalistą od manifestu wyimaginowanej planety. Wiesz, nie zastanawiałem się nad tym, czy jestem mistrzem kreowania planet. W ogóle to, że ta płyta jest tytułem jest nazwa planety, którą tworzę poprzez ten album, wyszło bardzo późno na etapie kreowania całej koncepcji albumu i wszystkiego. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wreszcie stworzyć album samemu. I wreszcie mi się to udało. Ale trwało to bardzo długo, ale cieszę się, że mogę się wreszcie z tym podzielić. Musimy głośno to powiedzieć, że dzisiaj gramy przedpremierowo. To jest taka radiowa przedpremiera. Niecałe 2 godziny do tego wielkiego wydarzenia, do premiery tego bardzo tajemniczego albumu. To już ustaliliśmy. D-O-5-5-5-PS brzmi tajemniczo. To jest ta nazwa tej planety? Tak, to jest ta nazwa tej planety, gwiazdy, takiej dla mnie przestrzeni, bezpiecznej przestrzeni, w której widzę nadzieję jakąś, no, przyszłości tego wszystkiego, co nas otacza, tak? No, nie ukrywajmy, że wydaje mi się, że świat ogólnie nie jest w najlepszej kondycji i tworząc to, chciałem dać słuchaczom to, co sam przeżywałem tworząc tą płytę, czyli po prostu znalezienie się w takiej bardzo bezpiecznej przestrzeni, w której mogę się wreszcie odciąć od tego, co się dzieje po prostu wokół nas. Może się odciąć, zamknąć oczy albo wpatrywać się w konstelacje i słuchać D.O. 5555 PS. Czy to jest taka opowieść właśnie bardziej osobista, czy raczej o świecie dookoła ciebie? Z początku była bardzo, bardzo osobista, bo no, dałem sobie za cel, że chcę stworzyć płytę i marzyłem, żeby to się wydarzyło w tym roku na moją 30. Tak sobie w ogóle założyłem 10 lat temu, że na 30 zrobię sam płytę. Zmierzę się wreszcie ze swoim ja artystycznym. Będzie to taka najprawdziwsza z płyt i to mi się udało. Pamiętam, że po nagraniu tej płyty usiadłem na trawie w parku, przesłuchałem całość i byłem pewien każdej sekundy. Jest to takie moje po prostu najbardziej dopracowane dzieło muzyczne. Tak. To jest niesamowite, bo rozmawialiśmy też między utworami, że w radiu utwory brzmią zupełnie inaczej. Nawet jeżeli znamy jakieś utwory, to jeżeli wybrzmiewają w radiu, to zawsze wychwytuje się jakieś takie niesamowite smaczki. A dzisiaj, no, wyjątkowa okazja, bo przecież świat jeszcze tej płyty nie słyszał. Dzisiaj gramy przedpremierowo. Przed nami tutaj w systemie emisyjnym widnieje utwór No More i gramy. Kosmiczna napisała, bardzo kosmiczna muzyka Jerzego Mączyńskiego, bardzo intrygująca. Bardzo intrygująca. No właśnie, ja tutaj słyszę inspirację ścieżką dźwiękową Krzysztofa Komedy, Tomasza Stańko. Słychać też chyba inspirację współczesną sceną muzyki elektronicznej w Berlinie, w Skandynawii. Czyli brzmienie minimalistyczne, powściągliwe, bardzo wciągające, ale przede wszystkim takie bardzo, bardzo filmowe. A gdybyś miał opisać swoją muzykę jednym obrazem albo filmem, masz jakąś taką wizję w głowie, co to by było? Może nieprzypadkowe jest to, że przed skończeniem albumu byłem na Dune'ie, tej najnowszej, i kurczę, bardzo mnie zainspirował ten film. Nie mówię tu o ścieżce dźwiękowej, po prostu pamiętam, że wyszedłem z tego filmu i miałem najlepszy czas w studiu. Więc tak, więc można powiedzieć, że Dune'a. To jest to odniesienie i na pewno też nasze wyjazdy wraz z moją partnerką Katarzyną Dębską na Islandię. Byłem tam 3 razy w zeszłym roku na rezydencjach artystycznych oraz grałem koncerty. I tak, więc te podróże na tą wyspę i te pejzaże, no na pewno wszystko to, no i oczywiście Norwegia, tak? W Norwegii ta płyta zostaje wydana. W Norwegii też mam zespół. Więc tak, na pewno to wszystko jest siła wypadała i to, że mieszkałem przez ostatnie 3 lata w Berlinie. To jest niesamowite, że przez odsłuchy tego albumu można sobie wyobrażać pewne nie tylko skandynawskie pejzaże, kolory, no bo to jest muzyka, którą najlepiej słuchać chyba przy zgaszonym świetle. Tak, tak mi się wydaje i tak też, znaczy troszkę zdradzam już swoje koncerty, jak będą wyglądały, ale... To będzie przy zgaszonym świetle koncerty? Połowicznie. Aż tak nie będę zdradzał. Ale gdzieś się zgadzam z tym, że jest to muzyka do zgaszonego świetla. Tak. Albo do świec. Do świec. Też. Jeżeli ktoś z producentów filmowych słucha nas w tej chwili... Myślę, że to jest ten moment. To jest muzyka filmu i chętnie bym zobaczył twoje dźwięki, usłyszał twoje dźwięki, zobaczył. Widzisz, już mówię zobaczył, bo muzykę jednak czasami piękne. Można zobaczyć. To teraz zobaczmy to światło, tytułowe światło, Light Between Us. Te smaczki i te detale są bardzo, bardzo istotne. Dźwięki wrażliwe na detale, dźwięki, które wymykają się wszelkim kategoriom, bo chyba Jerzy Mączyński wiruje trochę po własnej orbicie, prawda? No tak, tak jest. Co chciałbyś, żeby ludzie czuli po przesłuchaniu twojego nowego albumu? O, to ciężkie pytanie. Chciałbym, żeby po prostu poczuli, no, tak jak mówiłem, poczuli taką jakąś bezpieczną przestrzeń też, chociaż ta muzyka, wiem, że może tak nie brzmi, ale żeby coś poczuli, wiesz, bo wydaje mi się, że ogólnie jest tak dużo muzyki, w której ja nic nie czuję, że wydaje mi się, że wszystko można powiedzieć o mojej muzyce, ale na pewno nie to, że nie ma emocji, więc wydaje mi się, że po prostu cokolwiek poruszyła i będzie super. Czyli ten hashtag emocje jest najważniejszy. To jest taki wyznacznik, ja wyznaję taką zasadę, jeżeli dźwięk jest ciarkotwórczy, czy jeżeli pojawiają się takie ciarki na całym ciele, to jest to. Tak. Jak wygląda twój proces twórczy? Czy zaczynasz od saksofonu, od sampla, a może właśnie idziesz obserwować niebo i to jest ten pierwszy impuls, od którego wszystko się zaczyna? No na pewno, w ogóle całą tą płytę stworzyłem przez procesowanie saksofonu elektronicznymi narzędziami. Saksofonów tak naprawdę, bo cały od sopraninowego do barytonowego, a nawet basowego. Są tam dokładnie dwa dźwięki na basowym saksofonie. Ale tak, no na pewno najpierw podróże, a potem studio. Tak to u mnie zawsze wygląda, jednak cenię sobie to, inspirację w ogóle, podróżowaniem, widokami i wszystkim. Jestem romantyczny w tym procesie twórczym. Tak. Podróże, to jest niesamowita inspiracja. Myślę, że nie tylko dla ciebie, także podpisuję się pod twoim oświadczeniem. Wydaje mi się, że współczesny świat, znaczy nie wydaje mi się, jestem przekonany, że współczesny świat jest tak bardzo przebodźcowany, tak. Jest zdigitalizowany. Uważasz, że muzyka powinna w dzisiejszych czasach czasami skręcić w inną uliczkę, iść w stronę przeszłości, trochę sięgania do takiego świata, który nie jest przebodźcowany, który nastawia się na odbieranie muzyki wszystkimi zmysłami. Oczywiście. A z drugiej strony właśnie stworzyłem płytę, która jest pełna bodźców. Nawet jeżeli mówię o minimalizmie, to ona gdzieś jest też właśnie... Ona... Tak, jest taka dla mnie dwutorowa, tak? Bo jest z jednej strony w takim nurcie minimalizmu, a z drugiej strony jest bardzo dużo dźwięków, tak? Różnych. Wydaje mi się, że to, o czym mówisz, będę chciał pokazać na koncertach, bo ogólnie solowych koncertów zagrałem ponad 30, takich solo z saksofonem i elektroniką, ale bardzo dużo procesowałem saksofonu na żywo, a teraz chcę to zmienić. Chcę właśnie grać bardzo dużo na czystym saksofonie do elektroniki. Pokazać, że jednak dla mnie mega ważne jest też właśnie to akustyczne brzmienie i to pielęgnowanie tego, tak, że właśnie w czasach, gdzie AI nas zjada i w ogóle jakby, kurczę, to są naprawdę piękne rzeczy. Grać na instrumencie i dbać o to, i cały czas ćwiczyć, i rozwijać się, i rozwijać też umiejętność słuchania muzyki akustycznej. To jest piękno takie, kurczę, które ja... A to właśnie powiedziałeś, że twoja muzyka jest trochę nasączona tymi bogatymi elementami, naszpikowana, można powiedzieć, różnymi smaczkami. Pomyślałem sobie, że to tak samo jak w podróżach. Kiedy podróżujemy, wytwarzają się neurony w głowie, nowe doświadczenia, no to może kto nie słuchał takiego rodzaju muzyki i nie zanurzał się w ten świat, może właśnie słuchając tej muzyki doświadczy wyjścia z takiego dźwiękowego komfortu, także doświadczy czegoś zupełnie nowego w swojej głowie. Mam nadzieję. Mam nadzieję, do tego dążę. To są te godziny w studiu, wiesz, eksperymentowania. I teraz ten będzie utwór, o który walczyłeś, żeby dzisiaj na pewno wybrzmiał i żebyśmy go zmieścili w audycji Off Control. Dziękuję ci za to. Z Jerzem Mączyńskim dzisiaj przesłuchujemy przedpremierowo fragmenty albumu DO555PS Amaze Myself. Przed chwilą rozmawialiśmy, że to jeden z takich utworów, który był skrojony w bardzo krótkim czasie. Tak. Dwie godziny. Dwie godziny. Niektóre utwory powstawały przez 3-4 tygodnie, ale ten był taki, że po prostu to był impuls. Musiałem szybko pojechać do studia i to zrobić i tak. Ten impuls, impuls było czuć. Chcę cię jeszcze podpytać o podróże. Rok 2019, Indie. Tak. Tam kilka tygodni występowałeś z Krishną i irańskim pianistą Hami Krivanem. Tak. Grałeś też podczas NCPA International Jazz Festival w Mumbai. I tak się zastanawiam, czy ty masz jakiś własny rytuał podróżniczy? Czy należysz do tych osób, które kolekcjonują wspomnienia, czy jakieś szczególne przedmioty? Przedmioty... No mam kupę instrumentów z Indii. Harmonium, table, mridangam. No Indie dla mnie były to specjalnym i są specjalnym miejscem, ale akurat w roku 2019 byłem tam 3 miesiące, zagrałem 15 koncertów i no to była wielka podróż z całym zespołem Apurwy Krishny. Graliśmy w jednych z największych sal w Indiach. Moje kompozycje, no, z genialnymi muzykami. No, piękny czas. Ale też na przykład kolejną ciekawą trasą, którą zrobiłem w roku, znaczy to było 2 lata temu, to był Pakistan. Czyli 8 koncertów wraz z Bartoszem Szablowskim reprezentowaliśmy polski jazz, Islamabad Jazz Festival i to też była przygoda, bo od razu już lecąc tam po prostu zaprosiliśmy też muzyków tamtejszych, więc to też cały zespół się z tego zrobił, więc tak, trochę z muzyką świata mam bagaż doświadczeń i też się z tego cieszę i też to pielęgnuję, ale to nie przy tej płycie, ale mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Jeżeli mówimy o podróżach, czy gdybyś mógł stworzyć wymarzony projekt bez żadnych ograniczeń finansowych, czasowych, personalnych, przestrzennych na świecie, co to by było? Boże, brzmi groźnie. No, na pewno taka płyta, w której miałbym wybranych muzyków z całego świata i band, w którym byłoby z 8-10 osób, ale każdy z innego kraju. I z innej kultury. Tak, to takie coś mi się marzy już od dawna. Taki, no, fusion po całości. Ale no, już nawet nie te pieniądze, tylko chyba, chyba po prostu czas, żeby to coś takiego zrobić. Ale no, jeszcze mam czas. Na razie rozmawiamy o bardzo ważnym projekcie, o bardzo ważnej płycie DO555PS. Dzisiaj w Off Control odsłuchujemy jego fragment. Thank you. zupełnie przedpremierowo, radiowo. Słuchamy dźwięków nowego albumu Jerzego Mączyńskiego, DO555PS. A ty, Jerzy, potrafisz odpocząć czasem od muzyki? Czy ona jest taką ważną częścią ciebie, że nie wyobrażasz sobie życia bez dźwięków? Tak, to jest mój mały problem, że jeszcze nie potrafię. I to już, po prostu. I już. Jesteś nasączony muzyką. Tak, jestem nasączony muzyką, ale chociaż coraz bardziej się uczę takiego balansu w życiu. No, przychodzi mi to z wiekiem. Jest lepiej, jest lepiej. Mhm. Wiele ciekawych wydarzeń przed tobą za godzinę i za 9 minut wielka premiera twojego albumu. Czy my możemy zdradzić, co masz nam do zaoferowania teatralnego? Tak, więc może zacznę, że mam do zaoferowania też rzecz już zrobioną, czyli spektakl Monsters, który można zobaczyć w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, czyli 17 aranży Toma Waitsa, Leonarda Cohena. W cudownej obsadzie jest to też, są to aranże bardzo wykręcone. Techno, elektronika, rock, wszystko jest tam. Wyreżyserował to Robert Talarczyk, któremu spodobało się to moje wykręcenie muzyczne i zaprosił mnie do współpracy przy spektaklu, który będzie wspólnie reżyserował ze Szczepanem Twardochem na podstawie tekstu Szczepana Twardocha. Premiera i spektakl odbędą się w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Premiera w czerwcu. Tyle mogę zdradzić. Zapisujemy sobie w kalendarzu, czyli nie tylko muzyka filmowa, ale muzyka teatralna. Tak, też. I koncerty. Tak, i koncerty. Zapraszam przede wszystkim na polską premierę do Spatifu 26 marca w Warszawie, w Łodzi 27 marca w Fabryce Sztuki oraz w Polsce jeszcze zagram na pewno tej wiosny 21 kwietnia w Krakowie w Paul's Boutique Shop. Tak, reszta koncertów na razie poza Polską, czyli premiera albumu 21 marca w klubie Blo w Oslo, a w kwietniu UK Tour, więc to na razie tyle. Tak, to chyba na razie Polska, chyba że uda nam się jakoś dotrzeć do tamtych dosyć malowniczych stron. Jerzy Mączyński dzisiaj był moim i Państwa gościem. To wielka przyjemność słuchać razem z Tobą i ze słuchaczami programu trzeciego Twoich dźwięków. Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj dzisiaj być. Dziękuję słuchaczom. I życzę dobrej nocy. 475. wydanie audycji Off Control zmierza do końca. Cała playlista pojawi się na trójkowym Facebooku i kto przegapiłby audycję, oczywiście audycja do odsłuchu na naszej stronie trójkowej. Agnieszka Łukasiewicz i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy.